Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnelhamdülillahi nahmeduh. Ve nesta'inuhu ve nestağfiruh. Ve ne'ûzubillahi min şururi enfüsina ve min seyyiâti a'malina. Men yehdihillahu felamudilleleh ve men yudlil felahadiyeleh. Ve eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerikeleh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd, fe inne estagal hadisi kitaballah. Ve hayral hedi, hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerral umuri muhtesatuhâ. Ve külle muhtesetin bid'a. Ve külle bid'atin zalâle. Ve külle zalâletin finnâr. Ehli hadisin menhecine göre fıkıh kaidelerinde umum ve husus ile ilgili kaidelerdeyiz bu hafta inşallah. Umum ve husus, umum genellik demek. Yani genel bir kapsayıcılık ifade etmesi, husus özellik, tahsis, has, bir şeye has olma durumu demek. Bu kaidelerin ilki, naslarda umumun fertlerinin birinin zikredilmesi karine olmadıkça hususilik ifade etmez. Bunu ancak örnek vermekle anlayabiliriz. Mesela yemeğin hazır olması ve iki habisin sıkışıklığı halinde namaz yoktur hadisinde bütün yemekler buna dahildir. Rivayetlerden birisinde akşam yemeğinin zikredilmiş olması bunu tahsis etmez. Bütün yemekler bu hadisten dolayı ister sabah yemeği olsun, ister öğlen yemeği olsun, yemeğin hazır olması halinde namaz yoktur. Yani önce yemekten başlanması gerekir. Burada diğer bir rivayette akşam yemeğinin zikredilmiş olması, yani akşam yemeği hazırken namaz yoktur diye zikredilmiş olması bunu tahsis etmiyor. Çünkü bu umumun fertlerinden birisidir sadece. Umumi olan da asıl, tahsisine delil bulununcaya kadar onu umum kabul etmek, onunla amel etmektir. Yani bir şey genel olarak belirtilmişse, bir emir umumi verilmişse, bir yasak umumi olarak yasaklanmışsa, o emrin veyahut yasağın kişiye özel veya mekana özel veya zamana özel olduğuna dair delil bulununcaya kadar o umumi kabul edilir, onunla amel edilir. Selefin ameli nasın umumu üzere değilse onun umumuyla amel etmek meşru olmaz. Yani selef nası umum almamışsa, mesela bu konuda örneklerden birisi şudur. İbn Ömer radıyallahu anh'a bazı insanların ezan okunduktan sonra mescidin kapısında salah salah, haydi namaza haydi namaza diye seslendiklerini işitiyor ve bu bir bidattir diyor. Halbuki Allah Azze ve Celle ayette ne diyor? Sen hatırlat, şüphesiz ki hatırlatmak fayda verir diyor, değil mi? Bakın buradaki hatırlatma emri umumi bir lafız. Bu amelde bu umuma dahil olur normalde, değil mi? Ama selef bu şekilde anlamamış. Yani umum almamış bu sözü. İtibar lafzın umumiliğinedir, sebebin hususiliğine değil. Bu genellikle tefsirde veyahut da hadislerin varid oluş sebebinde de söz konusu. Bir ayet özel bir sebeple nazil olmuştur ama lafız umumidir. Burada umumiliğe itibar edilir. İşte şu ayet falanca olay hakkında veya falanca kişiler hakkında nazil oldu, bizi bağlamaz diyemez kimse. Veya şu hadis falanca kimse hakkında söylendi, bizi bağlamaz denilemez. Ek bir delil olmadıkça. Mesela Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir buyuruyor Allah Azze ve Celle. Bu olay, bu ayet Yahudilerin rejim ayetini kendi kitaplarından inkar etmeleri üzerine inmiştir. Sebep hususidir. Ama ayetin lafzına bakın, umumi. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse onlar kafirlerdir diyor. Şimdi burada sebebin özel olması, yani Yahudiler hakkında inmiş olması ayeti anlamada bize yardımcı olabiliyor yalnız. Nasıl? Mesela Yahudiler ne surette kafir oldular? Sadece hükmetmemekle değil, hükmü inkar etmekle birlikte kafir oldular. Öyle bir ayet yok dediler. Evet, rejim, zina edenin böyle cezalandırılması bizim kitabımızda yok dediler. İhtimal bulunan konuda umum olarak inen de istifsal terk edilir. İstifsal detaylandırmaya gitmek demek. Mesela Gaylan es-Sekafi evlendiğinde nikahında 10 kadın vardı. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a geldiğinde ne diyor ona? Bu kadınların dördünü tut, diğerlerini boşa diyor. Diğerlerinden ayrıl diyor. Bak hadis bu kadar değil mi? Bak umum bir şey. Dört tanesini tut, hangi dördü olursa olsun. Diğer altı tanesini boşa, hangisi olursa olsun. Burada bir kimse tutup da istifsale giderse, işte ilk önce nikahı hangi kıymışsa onları tutması lazım diyerek böyle bir istifsale giderse, bu delilsiz bir yaklaşım olur. Çünkü nas da bu kadar gelmiş. Dilediğini boşar, dilediğini tutar. Nadir suret umuma dahildir. Mesela Hızır Aleyhisselam hakkında senden önce hiçbir beşeri kalıcı kılmadık. Enbiya suresinin 34. ayetinin ve 100 senenin başında bugün hayatta olanlar yeryüzünde kalmayacaktır hadisinin umumuna dahildir. Yani Hızır Aleyhisselam bundan istisna tutulmaz. Bu umumdan, bu tür umumdan ancak tahsise uygun bir delil ile çıkar. Eğer bir hususilik varsa ancak o hususilik onun şeyinden çıkar. Mesela İsa Aleyhisselam kıyamet gününde nüzul edecek. Kıyamet yaklaştığında nüzul edeceği bildirilmiş. Bakın bu ayrıcalıklı bir durum. Bunlar naslarla sabit olduğunda. Her umum mutlaka tahsis olacak diye bir kayda yoktur. Yani bazı şeyler genel olarak indirilmiştir, emredilmiştir, yasaklanmıştır. Onun tahsis edilmesi olmayabilir. O umum olarak kalabilir. İlla ki tahsisi vardır diye bir şey yok. Efendim. Aleyküm selam. He. Tamam. Tamam. Umumun önce veya sonra olmasına bakılmaksızın mutlak olarak has olan umum olandan öne geçirilir. Yani bir genel emri veya genel yasağı tahsis eden, genel ifadeyi tahsis eden bir delil varsa bu hangisi önce hangisi sonra diye bakılmaz. Çünkü burada nasih mensuh gibi bir durum söz konusu değil. Burada eğer tahsis varsa tahsis önceliklidir. Özel kılma önceliklidir. Tahsisin dahil olduğu umumun kalanıyla amel edilir. Yani genel olarak bildirilen bir şeyin, birkaç şeyin bir kısmı tahsis edilmiş ama kalanı umumu üzere baki. Onlarla da amel edilir. Umum kabul edilir yani. Tahsis edenlerin siyakı umum içindir. Tahsis edenlerin siyakı ifadesinden anladığımız geliş şekli. Yani herhangi bir şeyden bir şeyi has kılıyorsun, tahsis ediyorsun. Bu kalanının umum olduğunu ifade eder. Yani onun bir kısmı özeldir, tamamı umum değildir. Bu şekilde bir siyak varsa o kalanının umum olduğunu ifade eder. Umum yani genellik kavli ya da ameli örf ile tahsis edilemez. Naslarda kavli naslarda genelliği belirtilen bir şey örf ile tahsis edilemez. Sahabe sözü umumu tahsis eder. Yani sahabe bir konuda şu falana hastır, filan zamana hastır gibi bir ifade kullanmışsa o umumu ne yapar? Özelleştirir. Umum akıl ile tahsis edilemez. Bir şeyi akıl ile tahsis edemezsin genel bir ifadeyi. Az önce şu Gaylan-ı-Sakafi örneğinde olduğu gibi. Veyahut kıyas ile tahsis edilemez. Delilin kayıtladığı mutlak olarak alınamaz ve delilin mutlak kıldığı takyit edilemez. Mutlak ifade, mukayyet ifade bunlardan ne kastettiğimizi anlıyorsunuz değil mi? Mesela mutlak yine aslında umum demek. Yani genel. Mutlak bu. Takyit, kayıtlamak, sınırlamak. Onu sınırlamak demek. Delil yani kitap ve sünnet nası bir şeyi kayıtlı olarak bildirmişse, belli bir zamana kayıtlı olarak bildirmişse hiç kimse bunu mutlak olarak genelleştirerek alamaz. Ve delil mutlaklaştırmışsa, genelleştirmişse kimse de onu sınırlandıramaz. Hususiliğine delil olmadıkça Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a yönelik hitap bütün ümmet için geçerlidir. Yani ey Resul şöyle yap, ey Resul şunu emret. Burada eğer Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a hususi olduğuna dair bir delil yoksa o bütün ümmet için geçerlidir. Şari'nin yani şeriat koyucunun bir kişiye hitabı bütün ümmet için hitaptır. Erkeklere olan hitaba kadınlar da dahildir. Ama kadınlara olan hitaba erkekler dahil değildir. Birden fazla cümlede gelen istisna cümlelerin tamamına rücu ettirilir. Birden fazla cümlede bir istisna yapılmışsa cümlelerin tamamına bu istisna uygulanır. Fiilin hikayesi umuma delalet eder. Yani herhangi bir yapılan işin kitap ve sünnet naslarında nakledilmiş olması onun umumluk ifade ettiğine delalet eder. Ta ki o yasaklanmadıkça, sınırlanmadıkça. Mefhumla ilgili 3 tane kaide var. Bunlardan birincisi, mefhumul muvafakat hüccettir. Mefhumul muhalefet hüccettir. Hükme has olmayarak zikredilen özelliğe delil delalet ederse, mefhumul muhalefet delil olmaz, hüccet olmaz. Şimdi mesela ayet ve hadislerin bir mantuku vardır. Doğrudan lafzı, birebir lafzı. Mesela bizim burada en güzel verebileceğimiz örneklerden birisi, anne babana öf bile deme. Bakın bu mantuktur. Anne babaya öf bile dememek mantuktur. Kesin yasak bu. Mefhumu muvafakat burada, onu dövmek, ona daha büyük bir eziyet vermek, bak mefhumun muvafakatinden dolayı daha büyük bir yasaktır. Mefhumun muvafakat buna deniliyor. Yani lafzın, mantukunun anlamına, mefhumuna uygunluk. Bu hüccettir. Yine mefhumul muhalefet hüccettir. Mefhumul muhalefet, yani bir şeyin tam zıttı, onun o şey için hüccettir. Mesela size bir fasık haber getirdiğinde ne diyor? Onu araştırın. Bu mefhumu, doğrudan mefhumu, mantuku. Bunun mefhumu, muhalefeti, tam zıt manası nedir? Size sadık bir kimse haber getirirse onu kabul edin. Yani araştırmaya bile tabi tutmayın. Fasık'ın haberini ancak araştırdıktan sonra kabul edin. Ama sadıkın haberini, salihin haberini kabul edin. Araştırma söz konusu olmaz ona. Ama bakın burada bir istisna var. Üçüncü kaydı olarak. Hükme has olmayarak zikredilen özelliğe delil delalet ederse, nas delalet ederse mevhumul muhalefet delil olmaz. Mesela bu konuda Nahil suresi 17. ayetini örnek olarak vermişiz. Hemen o ayete bakalım. Burada bir incelik var. Buna dikkat etmek gerekiyor. Yaratan Estağfurullah, Nahil 7 mi? Nahil 7. Ayet numarasını sanki yanlış mı yazmışız? Burada taze et zikrediliyor. Yani benim asıl almak istediğim ayette de numarasını galiba yanlış yazmışım buraya. 17 değil. 17'ye baktım. Lahmen Tariya. Hangi ayetti hocam? Ha, 14. ayet olsa gerek. Vellezî sahara sahara'l bahre li te'kulû minhâ lahmen tariyya. 14. ayet. Ne diyor ayette? İçinden taptaze et yemeniz. Bak, taptaze et yemeniz. Burada bir özellik değil mi? Tazelik. Taptaze et yemeniz. Takındığınız süs eşyasını çıkartmanız ve Allah'ın lütfundan rızkını aramanız için denizi de sizin hizmetinize sunan Allah'tır. Burada et var. Bir de onun özelliği olarak ne var? Tazelik var. Tazelik zikrediliyor. Ne dedik kaydede? hükme has olmayarak, bu hükme has değil bu, zikredilen özelliğe delil delalet ederse mevhumul muhalefet delil olmaz. Bunun zıttı ne? Taze olmayan. Taze olmayan et. Burada mevhumul muhalefet delil olmuyor. Vaciple ilgili kaideler, farz ile vacip arasında fark olduğu doğru değildir. Yani bazı fıkıhçılar, özellikle mezhep ehli ne yapmışlar? İşte vacip zanni delile dayanır, farz kesindir falan diyerek vaciple farzı ayırmışlardır. Biz burada vacip derken farzı kastediyoruz, farz derken de vacibi kastediyoruz. İkisini aynı şey olarak kabul ediyoruz. Bunlar arasında fark görülmesi doğru değildir. Sınırlı vakti olmayan vacip de acele edilir. Mesela Allah ve Resulü bir vacibi belli bir vakit için sınırlamamıştır. Mesela fıtır sadakası belli bir vakitle sınırlı. O bu kaideye dahil değil demek. Sınırlı olmayan belli bir vakitlerdir. Biz burada vacip derken farzı kastediyoruz. Farz derken de vacibi kastediyoruz. İkisini aynı şey olarak kabul ediyoruz. Bunlar arasında fark görülmesi doğru değildir. Sınırlı vakti olmayan vacip de acele edilir. Mesela Allah ve Resulü bir vacibi belli bir vakit için sınırlamamıştır. Mesela fıtır sadakası belli bir vakitle sınırlı. O bu kaideye dahil değil demek. Sınırlı olmayan, belli bir vakitle, belli bir zamanla sınırlı olmayan vacipte acele etmek gerekir. Bir vacibin tamamını yerine getiremeyen yapabildiğini yapar. Bir şeyin tamamını yapamıyorum diye terk edemez. Bazılar der yani ya işte sakal bıraktım mı hepsini yapmak lazım. Sakal bıraktım mı yalan söylememek lazım. Sakal bıraktım mı işte şunu dört dörtlük yapmak lazım. Veya namaz kıldım mı şunu yapmamak lazım. Biz de onu yapamıyoruz, o yüzden namaz kılmıyorum. Böyle bir şey yok. Bir şeyin tamamını yapamayan, bir vacibin tamamını yerine getiremeyen yapabildiğini yapar. Zaten naslarda ne diyor? Mesela dosdoğru olunuz, buna zaten güç getiremezsiniz diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Dosdoğru olmaya güç getiremezsiniz. Bunu hakkıyla yapamazsınız. Ama yapabildiğini yap. Yine Allah Azze ve Celle'nin ayetinde, Tegabun suresinde Allah'tan gücünüz yettiği kadarıyla korkun diyor. İşte vacibin tamamını yerine getiremeyen yapabildiğini yapar. Vacibin ancak kendisiyle tamam olduğu şey de vaciptir. Bir vacip ki ancak bir şeyi yaptığın takdirde o yerine gelmiş oluyor. O da vaciptir. Abdest gibi. Abdest gibi. Yani taharet olmadan namaz sahih olmaz. Şart koşulan vacibin ancak kendisiyle tamam olduğu şey vacip değildir. Şart koşulan vacibin ancak kendisiyle tamam olduğu şey vacip değildir. Burada şimdi istisna şeyleri, açıklamalara geliyoruz. Mesela seferinin yani yolcu kimsenin orucu yemesi mübahtır. Ancak cihad için kuvvet vacip olursa orucu açmak vacip olur. Cihad anında kuvvet vacip olursa orucu açmak da vacip olur. Çünkü kuvvete ihtiyaç var orada. Evet. Orucu bozmak vacip olur. Kul nisaba malik olunca zekat vacip olur. Değil mi? Ancak nisap için şart olan mülk edinmek vacip değildir. Zengin olmak vacip değildir. Ama nisaba malik olursa bu sefer yani zekat verecek mala sahip olursa 84 gram altın değerinde mala sahip olan, ihtiyaç dışında mala sahip olan kimse ne yapar? 40'ta birini zekat olarak vermek zorundadır. Ama insanlara işte zekat vermeniz için 84 gram altın miktarında mal edinmek vaciptir diyemez kimse. Şari'nin yani şeriat koyucunun sınır koymadığı vaciplerde mükellef o vacibin edasında zannı galibine göre yerine getirir. Yani şeriat koyucu bir şeyi emretmiş, yani bir şeyi vacip kılmış ama sen bunun ne kadarını yaptığında o vacip yerine gelmiş olur bilmiyorsun. Burada mükellef kul o vacibin edasında zannı galibine göre hareket eder. Yani işte zannı kalbine göre artık bu vacip benden yerine gelmiştir diyerek ona göre yerine getirir. Muhayyer vacip, efradından birinin sakıt olması halinde diğer fertleri arasında cem edilmez. Muhayyer vacip ne demek? Tercihe bırakılmış, seçmeye bırakılmış. Vitir gece. Yani mesela vitir namazı nasıl? Vacip mi? Değil. Ama bir kimse gece namazı kılarsa onu yapmak zorundadır. Bunun sakıt olması halinde, bir kimse bunu yerine getirmemesi halinde ona vacip olmaz. Yani bunu aslında daha önceki derslerde de bir nebze şey yapmıştık, görmüştük daha önceki kaydelerde. Vacibi kifayede biri onu yerine getirirse diğerlerinden o vacip sakıt olur. Yani farz-ı kifaye, vacib-i kifaye deyince farz-ı kifaye. Farz-ı kifaye ve farz-ı ayn ne demek? Bunu tarif edelim bunu anlamak için. Farz-ı ayn herkese tek tek farz olan demek. Farz-ı kifaye ise mesela şuradan bir kişinin yapması halinde o farz diğerlerinden kalkıyor. O vaciplik diğerlerinden kalkıyor. Ama hiçbirimiz yapmazsa onu hepimiz de günahkar oluyoruz. Mesela cihat gibi. Cihat farz-ı kifaye bir ameldir. Eğer hiç kimse cihada gitmezse hepimiz günahkar oluruz. Ama bir kısmımız cihada giderse o zaman bizlerden onun şeyliği kalkıyor. Bizlerden mendup olarak onun hükmü kalıyor. Eğer bir beldeye düşman saldırmışsa o zaman farz-ı ayn oluyor cihat. Herkese vacip oluyor. Mesela buraya düşman saldırsa bu beldeki herkese farz-ı ayn olur cihat. İlimde tabii. İlimde şimdi herkese farz. Herkese farz olan bir kısım var. İlim talebi her Müslümana farzdır. Bir de her Müslümana farz olmayıp kifaye olan farzlar vardır. Mesela o ilimde derinleşmek, usulünü, detaylarını bilmek. Bu farz-ı kifaye. Ama herkesin asgari bilmek zorunda olduğu şeyler var. Bir fiilin yapılmasını gerekli kılan lafızlar o fiilin vacip olmasını gerektirir. Mesela kütübe aleyküm siyam. Size namaz yazıldı. Kütübe aleyküm. Size oruç, estağfurullah, oruç yazıldı. Ondan sonra ala, aleyküm. Bunlar emre yapmayı gerektirir. Bir şeyi yapmayı gerektiren lafızlardır. Bunlar o fiilin vacip olmasını gerektiriyor. İki vacip çatıştığı zaman pekiştirilmiş olanı öne alınır. Yani birini yaptığın zaman eğer diğerini yapmaktan alıkoyuyorsa seni, iki vacipten birini yerine getirdiğin zaman diğerinden seni alıkoyuyorsa, hangisi pekiştirilmiş vacipse, hangisi daha önemli vacipse o öne alınır. Yani ikisinden birini mecbur terk edeceksin. Kurtuluşun yok. O zaman daha önemsizi, yani pekiştirilmesi daha az, tekidi daha az olanı arkaya bırakacaksın. Pekiştirilmiş olanı yapacaksın. Mendupla ilgili kaidelerde mendup olarak hükmü bilinenler vacibi alel kifayedir. Yani bir şeyin mendup olması, bilin ki o konu birilerine vacibi alel kifayedir. Mesela ne dedik? Şu topluluktan bir kişi cihada gitse diğerlerinden bu vacip sakıt olur dedik, değil mi? Bizden vacip kalkıyor ama mendup hali üzere kalıyor bize. Yani bizler de cihada gidersek bu sefer bizim için mendup sevabı. Yani pekiştirilmiş bir sevap söz konusu. Yapmazsan günahkar olmazsın ama yaparsan da büyük sevap vaat edilen bir iş olur. Mendubu işlemeye teşebbüs etmek vacip değildir. Başlandığında tamamlanması gerekmez. Ancak nafile hac ve umre bundan müstesnadır. Bütün ibadetleri içerisinde hac ve umre bundan istisnadır. Çünkü bunlara başlanınca tamamlanması gerekir. Allah Azze ve Celle Bakara Suresi 196. ayetinde hac ve umrenizi tamamlayınız buyurmuştur. Hac ve umre bundan müstesnadır. Hacca ve umreye başlayan, nafile olarak hac ve umreye başlayan bunu tamamlamak zorundadır. Ama nafile bir oruç tutmaya başlayan bir kimse, mendup bir oruç tutmaya başlayan bir kimse onu tamamlamak zorunda değil. Nafile bir namaz kılmak isteyen kimse, kılan kimse onu tamamlaması vacip değil. Ama hac ve umre bundan müstesna. Bidatçilerin şiarı haline gelmesi sebebiyle mendup terk edilmez. Yani sünnette teşvik edilmiş bir şey, bir sünnet amel, bidatçilerin şiarı haline geldi diye terk edilmez. Geçenlerde Azerbaycan'dan bir kardeşimiz, Abdullah kardeşimiz diyor ki, burada diyor şialar iki secde arasında ellerini kaldırıyor diye sünniler onunla amel etmiyor diyor. Yani bu sebeple meşru olan bir sünnet terk edilemez. Bidatçının şiarı haline geldi diye terk edilemez. Mekruh ile ilgili kaidelerde şari'nin, şeriat koyucunun kesin bir şekilde yasaklamadığı şeyler mekruhtur. Yani yasaklıyor ama kesin bir dille yasaklamıyor. Bu konuda Ümmü Atiye radıyallahu anh'a ne diyor? Bize diyor, yani kadınlara kabirleri, cenazeyi takip etmek yasaklandı ama bize fazla ısrar edilmedi diyor. Yani bu bize pek kiştirilmedi. Dolayısıyla kadınların cenaze takip etmesi mekruhtur. Şeriatta mekruh kelimesiyle haram kastedilir. Yani Kur'an ve sünnette mekruh kelimesi geçiyorsa, kurihel leküm gibi ibareler geçiyorsa bu haram kastedildiği anlamına gelir. Bu konuda da İsra suresinin 37-38. Ayetlerini örnek olarak zikretmek üzere not etmişim buraya. İsra suresinin 37-38. Ayetlerini okuyalım. Yeryüzünde kuruna kuruna yürüme, yani böbürlenerek yürüme. Sen hiçbir zaman yeri yaramaz, boyca da dağlara erişemezsin. Bunların hepsi de Rabbin katında kötü olup hoş görülmeyen şeylerdir. Bakın burada mekruh, Arapça lafzında, ayetin Arapça lafzında mekruh kelimesi geçiyor. Kur'an-ı Kerim'de bu lafzı gördüğünüz zaman bilin ki o haramdır. Onunla haram kastedilir. Istilahtaki anlamı değil yani o. Harama gelince, haramlar arasında derece farkları vardır. Kimisinden şiddetle yasaklanmıştır, kimisinden biraz daha az şiddetle yasaklanmıştır. Haramlar arasında tefavüt vardır, derece farkı vardır. Bir şeyin haram kılınması bütün cüzlerini kapsar. Mesela gümüş kaplar yasaklanmıştır. Gümüş kaptan yemek yemek, içmek, altın kaptan herkese öyle. Bir kimse alsa bir gümüş kabı ama bu gümüş kabın sadece bir kısmı gümüş, tamamı değil. O da haramdır. Gümüş kaplama diyorlar ya mesela, o da haramdır. Bütün cüzlerini kapsar. Ancak ipek elbisede naslarda bir istisna gelmiştir. Birkaç parmak, birkaç parmak kalınlığında böyle hat olursa, çizgi şeklinde bu olursa, sahih hadiste bu konuda istisna gelmiştir. İpek elbisede bu istisna var ama bunun dışındakilerde böyle bir kaide geçerli. Bir şeyin haram kılması bütün cüzlerini kuşatır, kapsar. Harama götüren şey de haramdır. Mesela uzun süre nafile gece namazı kılan bir kimse sabah namazında uyursa onun bu nafile olarak kıldığı gece namazı kendisine haram olur. Konuşmak, sohbet etmek mesela internette bugünlerde yapılıyor mesela. Bu mübah bir şey aslı itibarıyla. Sohbet etmek mübah bir şey. Ama senin uzunca o şekilde sohbet etmen sabah namazı vaktinde uyumana sebep oluyor. O namazı kaçırmana sebep oluyorsa o haram, haramdır. Harama götüren şey de haramdır. Bir haramı işlemeye azmeden kimse, bakın azim diyorum, azmeden kimse onu yapamasa da günah işlemiş olur. Ama bir harama niyet eden, bundan vazgeçerse günah işlemiş olmaz. Aradaki fark anlıyor musunuz? Birinde niyet ediyor ama yapamıyor. Birinde niyet ediyor, yapamıyor değil, yapmıyor. İmkan buluyor, bakın bir haramı işlemeye veya hayırlı bir amel için de geçerli bu. Yapmaya niyet ediyor ama vazgeçiyor. Hiçbir engel olmadığı halde vazgeçiyor. Haramdan, Allah'tan korktuğundan dolayı ne yapıyor? Vazgeçiyor. Bu kimse hatta haramdan vazgeçtiği için sevap bile alır. Ama azmeden, bir haramı işlemeye azmeden kimse imkansızlık sebebiyle onu yerine getiremezse, mesela bir kötülüğe gidecek. Parası yetmedi, yolda kaldı. İşte arabayı kaçırdı. Bir grup insan fasıklığa gidiyor, arabada toplanıyorlar. Bu da o arabanın saatini kaçırıyor. Gidemiyor. Ne yapıyor? Gidemiyor. Tüh diyor ya. Yapamadım ben bunu. Bu günahkar olur. Çünkü o azim artık kuvveden fiile geçmiştir. Kalbin bir fiili olmuştur. Bundan vücuduna zarar vermeye başlıyor, içemiyor. Evet. Bıraktım diyor. Bu iş biraz da ona döndü. Evet. Yani o kimse bu azmi taşıdığı sürece, çünkü hadiste ne diyor bakın, bir kimse hayırlıların meclisinde olmayı diler de orada olamazsa, bir engel sebebiyle olamazsa, bunun üzüntüsünü çekerse aynı onlar gibi sevabını alır aynen diyor. Aynı şekilde kötü bir meclis için de aynı şey geçerli. Şey de var ya, bir de cihat konusunda hani Medine'de olanlar var da aynı sizler hangi yolu geçmişseniz falan sizin aldığınız sevap gibi sevap. Evet. Evet, bir fiilin terk edilmesinin gerektiğine delalet eden lafız, o fiili işlemenin haram olduğu anlamını gösterir. Bu da az önceki vacipteki kayde gibi aynı. Bir fiilin terk edilmesinin gerektiğine lafız onu gösterir. Artık sakınmaz mısınız? Mesela içki hakkındaki yasakta, kumar, falokları, bunlar şeytan işi birer pisliktir diyor. Bu neyi gerektiriyor? Onu terk etmeye gerektiriyor. Bu harama delalet eder. Diğer kaideler mübah. Mübahla ilgili kaidelere gelince, eşyada asıl ibahadır. Eşyada asıl ibahadır. Yani ibadetle alakalı olmayan eşyalarla, varlıklarla ilgili asıl ibahadır, mübahtır. Ta ki onun haram olduğunu gösteren ayet veya hadisten bir delil olmadığı sürece. En'am suresi 119. ayetinde şöyle buyuruyor Allah Azze ve Celle. Size haram kılınanlar detaylıca açıklandı. Size haram kılınanlar detaylıca açıklandı. Allah Azze ve Celle bunu beyan etmesine rağmen kitap ve sünnet naslında bulunmayan bir haram kimse bize haram olarak tayin edemez bu eşyalarda. Yani genel manada. Yine hakimin rivayet ettiği, Elbani'nin de hasen olduğunu belirttiği Gayetül Meram kitabında hasen olduğunu belirttiği hadiste buyuruyor ki, Allah'ın kitabında helal kıldıkları helaldir. Haram kıldıkları haramdır. Hakkında sükut ettikleri ise affedilmiştir. Hakkında sükut ettikleri ise affedilmiştir. Bu sebeple bakın, sükut edilenler mübahtır diyoruz. Diğer bir rivayetinde Ebu Salebe el-Huşeni radıyallahu anh'ten gelen rivayetinde diyor ki, Allah Azze ve Celle unuttuğundan değil, ümmetime merhametinden dolayı sükut etmiştir bunlarda diyor. O halde Allah ve Resulünün sükut ettiği konularda kimsenin konuşmaması gerekir. Sükut etmek gerekir. Mübahları işlemeye devam eden insan günahkar olmaz. Mübahları işlemeye devam etmekle insan günahkar olmaz. Kişi mübahlarda niyetini güzelleştirirse ecir bile alır. Mesela uyumak mübahtır. Uyumaktan kastı gece namazına kuvvet bulmaksa, mesela kaylule yapar veyahut da bir miktar uyur gece, ibadetlere kuvvet bulmaksa bakın bundan ecir alıyor. Yemek yemek mübahtır. Yemek yemekten kastı ibadetlere, cihada kuvvet bulmaksa, bu niyeti bu olursa bakın mübah bir amel kendisine ne yapıyor? Sevap kazandırıyor. Kullarla ilgili genel kaideler. Mükellefiyette ilim ve kudret şarttır. İlim ve kudret şarttır. Yani ikisi olmazsa olmaz şarttır. Birincisi bileceksin onu. İkincisi ona gücün yetecek. Bu konuda Bakara 286 ve İsra suresi 15. ayetlerini örnek olarak zikretmişim. Bakara 286'da ne diyor? La yükellifullahu nefsen illa vus'aha. Allah hiçbir nefse ancak güç getirdiğinden başkasını yüklemez diyor. Buna gücün yetiyor olacak. İsra 15'te ise biz bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap edici değiliz diyor. Bilmek şart. Bunun delilleri aslında daha fazla da biz burada kısaca geçiyoruz. İnşallah bir yiğit çıkar da bu kaideleri böyle genişçe hem delilleri hem örnekleriyle bir gün şerh etme imkanı bulur. Bizim zamanımız dar olduğundan bunları kısa kısa geçiyoruz. İhtilam çağına ulaşmayan ve aklı zail olan mükellef olmaz. Yani buluğ çağına gelmemiş kimse ve aklı zail olan kimse mükellef olmaz. Akıl sahibi mükelleftir ve ihtilam çağına ulaşmış olması lazım. Bu yaş ile belirlenmez. Bir kimse ihtilam olmuşsa isterse 7 yaşında olsun, isterse 20 yaşında olsun. Mükellefiyet o zaman. Çünkü naslarda buna bağlanmış bu. Mükellef olmayanların fiil ve sözlerine hüküm tereddüp etmez. Yani bu şartları taşımayan ilim, kudret veya buluğ şartlarını taşımayan mükellefin fiil ve sözlerine hüküm tereddüp etmez. Bunlara hüküm bina edilmez. Mallar ve telef edilen şeylerde kimse asla mazur değildir. Çünkü bunlar kul hakkına girer. Bir kimse bir malı ne yapıyor? Telef ediyor. Ya ben bunu bilmiyorum. Hayır, ödemesi lazım. Yok işte bu deliydi, mecnundu, çocuktu. Onun velisi bunu karşılaması lazım. Telef edilen mallarda bilmemek veyahut da başka tür akılsızlık, yani şuursuzluk gibi şeyler mazeret değildir. Çocuk kul hakkına giren hususlarda. Tabii. İçtihat ve taklitle ilgili kaidelere gelince, delile ulaşan veya delili araştırmaya gücü yetenin kim olursa olsun alimlerden birini taklit ederek delili terk etmesi caiz değildir. Delile ulaşan veya delili araştırmaya gücü yeten kimsenin hangi alim olursa olsun alimin sözünü taklit ederek delili terk etmesi caiz değildir. Yani kitap ve sünnet naslını kastediyoruz delil derken. İçtihada gücü yetmeyen veya bu konuda mazur olanın başka bir alimin deliline tabi olması meşrudur. Taklit etmesi değil de deliline tabi olması meşrudur. Allah Azze ve Celle Tegabun suresinin 10. ayetinde Allah'tan gücünüz yettiği kadar korkun buyuruyor. İçtihat etmeye gücü yetmiyorsa, delilleri bizzat araştırmaya gücü yetmiyorsa, delilleri araştıran birinin delillerinden istifade ederek ona tabi olur. Ama taklit etmez, şahsi görüşün değil, delilde geleni alması gerekir. Selefin söz söylediği bir meselede onların sözlerinin dışına çıkmak meşru değildir. Mesela sahabe, tabi'in bir konuyu açıklamış. Bizim çıkıp da şaz bir görüş ortaya atarak onların sözünden dışarı çıkmamamız lazım. Yani ayet ve hadisler hakkında selefin açıkladığı bir mesele varken, selef o meseleyi açıklamışken biz yeni bir açıklama getiremeyiz. Her müçtehit isabetli değildir. Her müçtehit isabetli değildir. Bilakis hata da eder müçtehit. Ama hatasından ecir almaz. İsabetinden ecir alır. Ve içtihadından ecir alır. Herhangi bir meselede delile muhalefet edene karşı çıkılır. Kitap ve sünnet naslına kim muhalefet ederse etsin, herhangi bir meselede delile muhalefet edene karşı çıkılır. İhtilaftan çıkmak, ihtilaftan kaçınmak müstehaptır. Ancak bunun iki tane şartı var. Birincisi, bu konuda delillerden herhangi biri atılmış olmayacak. Kitap ve sünnet naslarından herhangi birisi terk edilmiş olmayacak. İkincisi, ihtilaftan çıkış başka bir ihtilafa düşürmeyecek. İhtilaftan çıkayım diye başka bir ihtilaf kapısı açılmış olmayacak. İmamlardan birinin öncülüğünü yapmadığı bir meselede konuşmamak gerekir. Yani şaz görüş ortaya atılmamalı kaidesi yine burada da geçerli. Naslardan işte zamanımızda bir insan naslardan, ayet ve hadisten bir şey anlıyor. İlim ehlinden bakacak mutlaka. Anlaması doğru mu? Bunun sağlamasını yapacak. Yani doğrudan lafzı demiyoruz bakın nas. Nas'ın doğrudan lafzı demiyoruz. Nas'tan anlaşılan mefhum konusunda kendisinden önceki alimler, imamlar böyle bir şey söylemiş mi, söylememiş mi? Bunu araştıracak. Şaz bir görüş ortaya atmaması için. Bu nasları doğru anlamış olmayı sağlama içindir. Müteferrik kaideler, yani bu bablara dahil olmayan genel kaideler. Meseleler maksatlarıyla değerlendirilir. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam innemel a'malu bin niyyat buyurmuştur. Ameller ancak niyetlerledir. Yani maksadına göre değerlendirilir. Şer'i hükümler maslahatların gerçekleşmesi veya tamamlanmasına mebnidir. Bunlara binaen bu hükümler gelmiştir. Şer'i hükümlerde anlamı ve maksadına itibar edilir. Lafızlara değil. Mesela hadiste buyuruyor ki Allah Yahudilere lanet etsin. Allah onlara meytenin yağını haram kılınca onlar o meyteyi sattılar ve kazancını yediler. O meyte yağını sattılar ve kazancını yediler. Allah bize meyteyi yasakladı, kazancını yasaklamadı ki diyerek ne yaptılar? Manasından kaçmadılar, lafzından kaçtılar sadece. Mesela Aynı şekilde Allah Azze ve Celle sarhoş edici her şeyi yasaklıyor, hamur diye. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hamrın sarhoş edici her şey olduğunu söylüyor. Bir kimse tutsa işte şey cin veya rakı, bu yasaklanmıyor ki, ayette bu ismen geçmiyor ki. Ama müsemması yasaklanıyor onun, bak. Bundan kaçınılamıyor. He, neyse artık yani. Esrar, haşhaş, afyon, kokain artık neyse, bütün bunlar ismen zikredilmese de bunlar müsemma olarak yasaklandığından dolayı, yani illetleri yasaklandığından dolayı o illete binaen haramdırlar. Bunu illetle ilgili kaidelerde zaten açıklamıştık. Hükümler sınırlı ise, sınırlı hükümler zamanın veya mekanın değişmesiyle değişmez. Zamanın ve mekanın değişmesiyle sınırlı hükümler değişmez. Yakin, şek ile zail olmaz. Yakin, kesin bilgi demek. Şek, şüphe demek. Bundaki delil, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sizden biri mescitte otururken koku veya ses işitmedikçe yerinden kalkmasın diyor. Yani yeniden abdest almasın. Koku veya ses işitmedikçe şeyi, yani yenilenme gibi bir şüphe gelirse aklınıza, bunda kesin bilgi neyle hasıl olur? Ya kokuyla ya sesle. Bunlar gerçekleşmedikçe işte şüpheye itibar etmesin diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bundan dolayı yakin şek ile zail olmaz. Zaruretler mahsurları mübah kılar. Ve bunlar da miktarınca takdir edilir. Mesela domuz eti yemek zorunda kalan aç bir kimsenin, ölmek üzere olan bir kimsenin ölmeyecek kadar yemesi, doyana kadar yemesi değil, ölmeyecek kadar yemesi gibi. Zarar giderilir. Zarar yok edilmelidir, giderilmelidir. Zira Peygamber Aleyhisselatü Vesselam zarar da yoktur, zarara uğratmak da yoktur İslam'da buyurmuştur. Bir zarar varsa onun giderilmesi gerekir. Şeriatın sınır koymadığı örf ve adete müracaat edilir. Şeriat herhangi bir konuda sınır koymamış, o konuda örf ve adete müracaat edilir. Mesela bir kadın geliyor Hint, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ne diyor? Ebu Süfyan cimridir. İşte benim ihtiyacımı vermiyor diyor. Yani nafakamdan cimrilik yapıyor diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da ona ne diyor? Örfe uygun bir şekilde al diyor. Onun malından örfe uygun bir şekilde al, harca kullan diyor. Bakın burada örfe bir müracaat var. O konuda şeriat sınırlama getirmemiş. Biz burada örfe adete müracaat ederiz. Mefsedetin def'i maslahatın celbinden önceliklidir. Yani kötülüğün, ifsad edicilerin uzaklaştırılması, onun giderilmesi maslahatın celbinden önceliklidir. Yani bir iyiliğin sağlanmasından önceliklidir. Bu konuda da delil Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Ayşe radıyallahu anh'a, şayet kavmin cahiliyeden yeni çıkmış olmasaydı Kabe'yi yıkar, İbrahim Aleyhisselam'ın kurduğu temeller üzerinde yeniden inşa ederdim diyor. Burada Kabe'nin yeniden asli temeller üzerinde bina edilmesi maslahattır. Ama kavminin göstereceği tepki mefsedettir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam önce mefsedeti ortadan kaldırmaya öncelik veriyor bakın. Evet, geldik önemli kaidelerden, bidatla ilgili kaidelere. İbadetlerde asıl mani olmak, adetlerde asıl ibahadır. Bu konuda Şura 21 ve Yunus 59. ayetini delil olarak zikretmişiz. Yani ibadetlerde asıl mani olmak, engel olmak men edilmesidir. Allah ve Resulünden bir izin olmadıkça ibadet edilmez. Yunus Şura 21. ayetinde yoksa onların Allah'ın dininde Allah'ın izin vermediği şeyleri meşru kılan ortakları mı var buyruluyor. Şura 21 ibadetlerde aslın mani olmak olduğunu gösteriyor. Yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam her kim bizim emrimiz olmayan bir şeyle amel ederse o reddolunur buyurmuştur. Yunus 59'da ise ey Muhammed de ki biliyor musunuz Allah size rızık olarak her ne indirmişse onun ki kimini haram kıldınız, kimini helal. Yine de ki, Allah mı bunun için size emir verdi, yoksa Allah'a iftira mı ediyorsunuz? Yani helal haram kılmayı ne yapıyor? Allah Azze ve Celle burada yasaklıyor. Ancak Allah ve Resulü'nden bir delil varsa bir şeyin haramlığına hükmedersin. Eğer haramlığına delil gelmemişse bunlar da asıl olan helalliktir. Bakın ne diyor? Allah'ın size rızık olarak her ne indirmişse onun kimini haram kıldınız, kimini helal. Şura 21 neydi hocam? Şura 21 yoksa onların Allah'ın dışında Allah'ın izin vermediği şeyleri ortak şey meşru kılan ortakları mı var? Yanlış mı? Şurayı açmışsın. Şura 21. Şeriatta bidat-ı hasene yoktur. Bilakis her bidat sapıklıktır. Bu konudaki naslar umumi. Buna özel, bidata özel zaten çeşitli derslerde yaptık. Bütün bidatler haramdır. Bunlar arasında mekruh olanı yoktur. Bütün bidatler haramdır. Bazıları işte şu bidatler mekruh şunlar falan filan diyor. Böyle bir şey yok. Her bidat sapıklıktır. Ve hepsi de haramdır. İnsanların basit gördüğü bir tesbih taşımak bile olsa. Adam alıyor eline tesbihi, tesbih taşıyor. Kimisi o 11'lik o diye kendine şey yapıyor, sallamak için şey yapıyor. Bu haramdır. Bundan uzak durmak lazım. Sünnette orta yolu tutmak, bid'atte çok çabalamaktan hayırlıdır. Yani sünnette orta yolu daha az amel ediyor olman, bid'atle yapılan birçok amelden daha hayırlıdır. Sonradan çıkmış bir bidati güzel niyetle yapmak onu bidatlikten çıkarmaz. Bidat olduğu hakkında ihtilaf olan bir amelde ihtilafın bulunması onu işlemeye genişlik getirmez. Mesela bir alim diyor ki şu bidattir. Başka bir alim de diyor ki hayır o bidat değildir diyor. Böyle bir ihtilaf varsa ondan uzak duracaksın. Onu işleyemezsin. O hangi amelden bahsediyorsa ondan uzak duracaksın. Yani bir alim bidat diyor, bir alim de bidat değil diyor. Alimler bir şeyin bidat olup olmadığında ihtilaf etmişse onu bidat kabul edip ondan uzak durmak gerekir. Konudan mı uzak duracaksın? Hayır o konudan. O meseleden. İnsanlar arasında yaygınlaşmış bir amel hakkında bir delil olmadığı sürece meşruluğuna delil olmaz. Yani insanlar arasında yaygınlaşmış olması onun meşru olduğunu göstermez. İsterse yani saygıdeğer seçkin insanlar bile yapıyor olsun, yapmış bulunsun. Fark etmez. Bidat bidattir. Bir ibadete ziyade olarak getirilen bidat, o ibadeti ifsad etmez. Sadece o ziyade, o ekleme fasittir. Ancak bu ziyade ibadetin aslına engel oluyorsa o başka. O zaman iptal eder. Mesela cuma namazına bakın bir sürü bidatler girmiş değil mi? Ama cuma namazını iptal etmiyor. Hangi ziyadeler eklenmişse onlar bidattir. Onlar batıldır. Fakat mesela namazı kasten 5 rekat kılmak namazı iptal eder. Kasten 5 rekat kılmak namazı iptal eder. Onu namazlıktan çıkarır yani. Allah'ın meşru kıldığı namazlıktan tamamen çıkarır o. Fakat bir kimse gün boyu oruç tutsa, gece sabaha kadar namaz kılsa, bu bidat işlemiştir. Fazladan yaptığı bidat. Çünkü gecenin bir kısmında namaz kılması gerekiyor. Gecenin tamamını namaza geçirmesi bidattır. Visal oruç tutması haramdır. Yani iki günü iftar etmeden birleştirmek. Bu haramdır. Ama normal bir kısmında tuttuğu, yani normal iftar vaktine kadar tuttuğu nedir? Geçerlidir. Fakat haram işlemiştir, bidat işlemiştir. Onu diğerine eklemesiyle, gecede oruç tutmakla. Şari'nin, şeriat koyucunun mutlak kıldığı ibadet, yani genel, açık, ucu açık bir ibadet, zaman, mekan, şekil ve sayı bakımından takyit edilemez. Mesela son günlerde bakın arkadaşların kafasına ne takılıyor? Salavat. Salavatta ne sakınca var ki? Hiçbir sakınca yok. Ama sen bunu sadece Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın doğum gününe veya kutlu doğum haftasına kayıtlarsan, bakın o mutlak bir emirdir değil mi? Mutlak bir ibadettir. Zamanla kayıtlı değil. Şeriatta ne sayıyla kayıt var, işte ne 100 tane diye bir kayıt var salavat hakkında, günde 100 tane çekeceksin diye. Ne de zamanla. Ne de mekanla. Sadece falanca yerde çekebilirsin, başka yerde çekemezsin diye de bir kayıt yok. Şekil olarak da ancak Allah Resulü aleyhissalatü vesselam nasıl şey yapmışsa, öğretmişse salavatı o şekilde çekeriz. Ekleme yapamazsın. İbadetlerde mesela gece namazını sadece berat kandiline, regaib kandili diye bu geceleri tahsis etmek bu sebeple bid'attir. Ramazan'a tahsis etmek meşrudur ama. Neden? Çünkü şeriat onu ona tahsis etmiş. Yani isteyen sadece Ramazan'da gece namazı kılabilir. Yani bu teravih namazı. Sadece Ramazan'da kılabilir onu. Ama başka zamanda, başka bir zamana gece namazını tahsis etmek, mesela Berat kandiline dediğimiz gibi veya işte insanların uydurduğu diğer kandillerden birisine. Ayrıca bu zamanlara Allah ve Resulü tarafından bir özellik verilmeden, insanlar tarafından özellik verilmesi, mesela Regaib, Miraç gecesi gibi gecelere insanlar tarafından özellik verilmesi ne yapıyor? Bunu bidat haline getiriyor. İbadetlerden muayyen bir şekil sabit olanlarının belli bir kısmını tamamını yerine getirmeksizin yapmak bidattir. Mesela bir adam güneş altında kıyam ederek oruç tutmayı adamıştı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onu görünce ne diyor? Şu adama emredin, gölgeye geçsin ve orucunu tamamlasın diyor. Gölgeye geçsin ve orucunu orada tamamlasın diyor. Neydi kaydı? İbadetlerden muayyen bir şekli sabit olanların. Orucun şekli ne? Şekli sabit. Akşama kadar yeme içme cinsel ilişkiden uzak durmak. Belli bir kısmını, adam orucun bir kısmını ne yapıyor? Meşru bir kısmı alıyor, meşru olmayan bir şekilde eda etmeye kalkıyor. Güneş altında tutacağım diyor. Veya bazılarının yaptığı gibi ben hiç konuşmadan oruç tutacağım diyor. Konuşmama orucu tutacağım diyor mesela. Bunlar bidattir. İnsanları, bakın bu çok önemli. Son günlerde insanları bidatten sakındıran insanların bile düştüğü bir hata bu. İnsanları Rablerine ibadete davette yeni metotlar kullanmak meşru değildir. Mesela bakın bunu daha önce sufiler, tarikatçılar ne yapmışlar? Musikiyi eklemişler ilahilerine falan. Güya davetlerine çekicilik kazandırmışlar. Bu bidattir. Şimdi günümüzde bu bidate karşı çıkanlar ne yapıyor? Video kullanıyor. Video görüntüsü. Suret haram. Neymiş efendim? İnsanlar daha çok davete daha çok kabul ediyormuş. Bilmem ne. Bu olmaz. Veya İslam'ın düsturlarını anlatıyor, alttan fondan müzik veriyor. Bu bidattir. Allah Azze ve Celle bu dini tamamlamıştır. Bu dinin davet edilmesinde de yeni bir metoda gerek yoktur. Yeni bir metoda gerek yoktur. Allah bizi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın övdüğü gariplik vasıflarından ayırmasın. İnanın bir yerde bu selef davetinin gariplik vasfından çıkıp da böyle yaygınlık kazandığını gördüğünüzde orada bir kusur çıkıyor mutlaka. Bir takım bidatler neşu neva bulmuştur orada. İnsanların dikkat etmediği. Hani biz şeye falan gittiğimizde, işte bir yolculuklara gittiğimizde bizimle gelen kardeşler diyorlar ki işte biz onlar gibi değiliz, onlar bak ne kadar şey falan. Onlar işin o tarafını değerlendiriyor. Evet, onlar çok yaygın çalışıyorlar ama onların insanlar bizim davetimize icabet etsinler diye verdikleri tavizler. Bunları da dikkate almak lazım. Bunları, bu hatalara düşmemek lazım. Eğer biz Allah ve Resulünden gelenlerle, sahabelerden gelenlerle yetinemiyorsak, yetinmiyorsak orada bir arıza var demektir. Bununla yetindiğimizden dolayı davetimiz genişlemiyorsa bunda hiç dert etmeyin. Allah Azze ve Celle bize insanların büyük kalabalığını toplayın etrafınıza çekin diye emretmiyor. Tebliğ görevini yerine getirmemizi emrediyor. Buna kuvvet verecek olan, hız kazandıracak olan, insanların hidayetini kolaylaştıracak olan ancak Allah Azze ve Celle'dir. Biz ancak kendi emrolunduğumuz şeylerle ayakta durmaya çalışmak zorundayız. Yani başkalarını kazanmak adına asla kendimizden makyavalist politikaya girişemeyiz. Başkalarını kınarken kınadığımız duruma yoksa kendimiz düşeriz. Sahabelerden birinin işlediği bir ibadet bid'at değildir. Bir ibadet sahabelerden biri tarafından yapılmışsa, işlenmişse ona bid'at ismi verilmez. Varid olmayan şekilde ibadeti yapmak veya sebebi hasıl olmadan ibadet bid'attır. Mesela ezanda teganni etmek. Bu bidattir. Kur'an-ı Kerim okurken teganni etmek, musiki makamlarına göre okumak. Bunlar bidattir. Sebep yokken istihare namazı kılmak bidattir. İstihare belli bir sebep için yapılır. Mesela nikah gibi, iş gibi bir sebepten dolayı yapılır. Adam durduk yere istihare namazı kılamaz. Çünkü bu sebebe binaen meşru kılınmış bir namazdır. Neydi kaide? Varid olmayan şekilde ibadet yapmak, ezanda teganni yapmak veyahut da Kur'an-ı Kerim'i teganni ile okumak varid olmayan şekilde yapmaktır. Ve sebebi hasıl olmadan, sebep yerine gelmeden ibadeti yapmak bidattir. Mubahlarla Allah'a yakınlaşmak meşru değildir. Mesela et yememek mubahtır. Bir kimse ben et yemiyorum dese kimse ona karşı çıkmaz. Ama onu terk etmek Allah'a yakınlaşma vesilesi haline getirilirse bu bidattir. Yumurta, balık gibi şeyler için de. Evet. Ha, buna bu şekilde ibadetvari, Allah'a yakınlaşma maksadıyla mana yüklemek o zaman bidat oluyor. Cinsel gücü artırıyor diye bir şey yemiyor. Şimdi onu ibadet için, Allah'a yakınlaşmak için yemiyor. Maslahat-ı mürsele bidat değildir. Zira şeriat maslahatların yerleşmesi ve mefsedetlerin kaldırılmasıyla gelmiştir. Mesela Osman radıyallahu anh'ın işte cuma günü ikinci ezanı eklemesi gibi. Bakın burada ne var? Burada şuna dikkat etmek lazım. Yani Hulefai Raşidin döneminde ortaya çıkan bir durum veya daha sonrakilerden ortaya çıkan bir durum da şunlara bakılır. Mesela nahiv ilmi, cerh ve tadil ilmi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam zamanında ilim olarak yoktu. Böyle metodik bir halde yoktu. Tecvid de yoktu. Tecvid ilmi de yoktu. Gramer, nahiv gibi dersler tedrisi de yoktu. Bu sonradan ihtiyaç hasıl olmuştur. Bir şeyin bidat olup olmamasında bunlar değerlendirilir. Bir ihtiyaç eğer Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zamanında ortaya çıkmış da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onu işlememişse, ondan kaçınmışsa sonrakiler onu yerine getiremez, onu yapamaz. Ama bir ihtiyaç Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zamanında yoktu, daha sonradan ortaya çıkmışsa o bidat olarak değerlendirilmez. Şeriatın naslarına aykırı olmamak şartıyla. Tabii. Çünkü vacibin tamamlandığı şey vaciptir. O zamanki mesela sahabe döneminde insanlar fasih bir Arapçayla muhatap oldukları için onlar için sıkıntı yoktu. Ama bu zamanda uzatılmayacak şeyler uzatılıyor, uzatılacak şey uzatılmıyor. İnsanlar böyle rastgele okursa olmaz yani. Bu vaciptir. Sela bidat mı diyorsun? Yani ölü için sela okunması bidat. Evet. Cuma namazı için sela okunuyor. O da aynı. Hatta bu konuda şeyi söyledik ya, İbn Ömer radıyallahu anh'ın karşı çıkmasını. Salah salah diyor. O adam da ezan okunuyor zaten. Ezan çağırıyor. Bir de sana ne oluyor yani? Onu şey yapıyor. Her bidat işleyen müptedi olmaz. Yani bidatçı olmaz. Her bidat işleyen bidatçı olmaz. Cehalet, hata, kasıtsızlık varsa ve hüccet ikame edilmemişse ona müptedi denmez. Ama cehalet ortadan kaldırılır, yani hüccet ikame edilir. Hata giderilir ve kasıt ortaya çıkarsa o kimse müptedidir, bidatçıdır. Evet, son olarak hadis tashihi ve tad'ifinde kaideler. Hadisleri sahih saymada ve zayıf saymada bazı kaideler. Aslında bu hadis usulünün konusu ama burada detaylıca hadis usulüne girmesek de bilinmesi gereken, olmazsa olmaz bilgiler vereceğiz burada kısaca. Bir kere hadis tashihinde bir hadisin sıhhat şartları şu 5 madde olduğunda ulema icma etmiştir. Hadis alimleri, muhaddisleri icma etmiştir. 1. İttisali senet. Yani senedinin muttasıl olması, birbirine yetişmiş ravilerden oluşması. İkincisi, adaletur ruvvat. Ravilerinin adalet sahibi, yani büyük günah işlemeyen kimseler olması. Dinine, diyanetine riayet eden kimseler olması. 3. Zaptur ruvvat. Yani ravilerin hafıza gücü, zapt gücü sağlam olması. 4. Selametun mineşşuzuz. Şazlıktan selamet. Yani şaz olmayacak rivayet. Şaz şu demek. Güvenilir bir ravi bir hadisi rivayet ederken aynı hadisi kendisinden daha güvenilir bir ravi başka bir şekilde rivayet ediyor. O zaman mahfuz olanı alınır, şaz olanı bırakılır. Yani daha güvenilir olanın rivayeti alınır, diğeri bırakılır. Ama aynı rivayet hakkında olacak o. Aynı olay, aynı hadis hakkında olacak bu. Şimdi hadislerde bazen şaz rivayettir diyor. Onun mahfuz olanı mı seçer? Tabii mahfuz olanı almak lazım. Şaz olanı zayıf kategorisindedir. Onunla amel edilmez. Mahfuzunu koymamış olanı mı yapacak? Tabii olabilir. Beşincisi de selametun minel ille. İlletten selamet. Bu da artık hadis usulünün detaylarıyla ilgili bir mesele. Mesela tedlis bulunmaması, isnadında kopukluk olmaması gibi değişik şeyler, kaideler var. Biz burada herkesin bilmesi gereken ana hatlarından bahsedeceğiz. Bir, manası doğru olmasından dolayı, anlamı doğru diye sözler senedi sahih olmadıkça Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a nispet edilemez. Hadisler tecrübeyle tasih edilemez. Tasih ancak isnada mebnidir. Mesela Nevevi, Allah rahmet eylesin, diyor ki, Allahu alem, El Esker kitabındaydı. Zayıf bir rivayet var. Sizden birinizin hayvanı çölde, ıssız bir arazide kaçıp giderse, ey Allah'ın kulları bunu benim için tutun diye seslensin diyor. Onu tutacaklardır diyor. Biz bunu denedik diyor, bunun doğruluğunu gördük diyor. Yani bunu denemeyle, tecrübeyle bir sözün sahih olduğu, hadisin sahih olduğu Allah Resulüne nispeti böyle bir şey caiz değildir. Ancak sahih bir isnadı olmak zorunda. Hadisler keşifle tasih edilemez. Hadisler keşifle tasih edilemez. İllaki isnat. Yani keşif derken ilham, rüya gibi. İlham, rüya artık neyse. Mesela Abdülaziz Debba diyor ki bir kimse diyor bir hadis söylediği zaman onun ağzından nur çıkarsa ben onu görürüm diyor. O onun sahih olduğuna işarettir. Eğer o nuru görmezsem diyor, o sahih değildir diyor. Nübüvvet nuru yoktur onda diyor. Bunlar hep kişinin kendinden menkul vakalardır. Bunlar asla tasihte söz konusu olmaz. Alimlerin telakki bil kabulü ile hadisler tasih edilemez. Yani hadis zayıf olarak gelmiş ama alimler bunu kabul etmiş, amel etmişler. Bu hadis tasihinde sebep değildir, hüccet değildir. Hadis, şeriatın usulüne, işte burada şunu söyleyelim, dördüncü maddeye geçmeden. Alimlerin telakki bil kabuliyle hadis tasih edilmez dedik. Alimler, mesela bir konuda zayıf bir hadis var ama o hadisin gereğiyle hep amel etmişler. Alimler bu hadisin gereğiyle, zayıf hadisin gereğiyle amel ettiler diye o hadis Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a nispet edilemez. Ama alimlerin icması hasıl olmuştur denilebilir o konuda, böyle bir şey hasıl olmuşsa. Çok zayıf rivayet var. Mütevatir diyorlar. Amel etmeye kalkıyorlar. Şimdi on zayıf hadislerde bir tane mutlaka sahih bir isnadının olması lazım. Sahih yok ama mütevatir diyorlar. Çok zayıf hadis için mütevatirlik gerçekleşmez. Zayıf hadis meşhur olur ama mütevatir olmaz. Mesela bak kim 40 hadis ezberlerse ümmetim için işte şefaatime nail olur veya alimlerle beraber haşrolur veya benimle beraber haşrolur veya Allah ona rahmet etsin gibi şeklinde gelen bütün rivayetlerin hep isnatları zayıftır. Hepsi birbirinden zayıftır. Hiçbir alim bunları sahihlememiştir. Bakın rivayetle tarikleri birbirini kuvvetlendiriyor dememiştir. Zayıf hadislerde bir tane mutlaka sahih bir isnadının olması lazım. Zayıf hadis için mütevatirlik gerçekleşmez. Zayıf hadis meşhur olur ama mütevatir olmaz. Mesela bak kim 40 hadis ezberlerse ümmetim için işte şefaatime nail olur veya alimlerle beraber haşrolur veya benimle beraber haşrolur veya Allah ona rahmet etsin gibi şeklinde gelen bütün rivayetlerin hep isnatları zayıftır. Hepsi birbirinden zayıftır. Hiçbir alim bunları sahihlememiştir. Bakın rivayetle tarikleri birbirini kuvvetlendiriyor dememiştir. Rivayet tariklerinin kuvvetlendirmesi için bazı şartlar vardır. İşte mutabaat ve şevahit dediğimiz. Bu bazı şartlar. Bu şartlar bu hadislerde gerçekleşmediği için biz bunları zayıf sayıyoruz. Tesbih namaz için de böyle. Birinin kusurunu diğeri kapatmıyor. Hepsi de zayıf tariklerle gelmiştir. Bu sebeple tesbih namazı kılmak bid'attir. Haramdır yani. Bazı alimler bunu işte kendisinden önceki muhaddisler işte kabul etmiştir diyerek, telakkibül kabulle karşılamıştır diyerek meşrulaştırmaya çalışıyor. Tevafi namazını akşamla yatsı arasında. Evet. Meşrulaştırmaya uğraşıyor. Evet. Akşamla yatsı arasında tevafi namazı. Evet. Hadis şeriatın usulüne veya ayete muvafık olmaz sebebiyle tasih edilemez. Yani şeriatın genel kaidelerine uygun diye veyahut ayetin manasına uygun diye hadisler, zayıf olan bir hadis Allah Resulü'ne nispet edilemez. Hadis inkarcıları bile bunu yapıyor. Bir hadis diyor şeyse diyor, Kur'an'a uygunsa diyor, ben onu kabul ederim diyor. Zaten onun için peygamberin hiçbir bağlayıcılığı yok. Söylemiş olsun ya söylememiş olsun. Şey gibi, Esma-ül Hüsna var dilimizde gelen, o gibi. Evet. Ve burada ayete aykırı olması veya ayete uygun olması gibi şeyler hadis tasih ve tadifinde hüccet değildir. Şimdi gelelim hadisi zayıf saymayla ilgili kaidelere. Kıyasa muhalif olma sebebiyle hadis zayıf sayılamaz. Hadis getiriyorsun, bu kıyasa aykırı diyor adam. Hanefilerde mesela bu çok, Ebu Hanife'de çok, kıyasa aykırı diyor bu. Muhakkak zayıf olmalı diyor bu sebeple. Muhakkak zayıf olmalı diyor. İsnadına bakıyorsun, güneş gibi isnadı var. Halkımızdan akla yatkın değil gibi. Adamın biri mesela şeye yazmış, bizim Sahih İlmi Ali birine vermiş Eyüp abi. Orada sizden birinin kabına sinek düştüğü zaman tamamını daldırsın da atsın hadisi var. Buhari Müslim hadisi bu. Adam oraya kurşun kalemle yazmış sahih değil diye. Yani bunda tek dayanağı akıldır yani. Başka bir şey değil. Akla muhalif olmaz sebebiyle hadis tadif edilemez. Zayıf sayılamaz. Ravisi tek kalmaz sebebiyle hadis tadif edilemez. İsterse tek ravi rivayet etmiş olsun. Güvenilir bir ravi ise, adalet ve zapt sıfatlarını taşıyorsa, yani isnad olarak bu sıhhat şartlarını taşıyorsa, o hadis sahihtir. Kur'an'a muhalif olması ya da sıhhatiyle meşhur hadise muhalif olması sebebiyle hadis zayıf sayılamaz. Bakın burada şaz ile arasında ayırmak için şunu söyledik. Biz ne dedik? Şazlık aynı hadis, aynı olay hakkında geçerli. Tek bir hadis hakkında. Birisi başka anlatıyor aynı olayı, birisi başka anlatıyor. Bu durumda en güvenilir olan kimse ona itibar edilir. Ama burada öyle değil. Bir hadisin başka tarikle, başka bir şekilde sabit olmuş hadise aykırı düşmesiyle o hadis tadif edilmez. İbn-i Huzeyme rahimallah diyor ki, aykırı gördüğünüz İki sayı hadisi getirin bana, hangi hadis olursa olsun getirin, ben arasını bulayım diyor. Ben onların arasını cem edeyim diyor. Böyle bir şey yok. Ama insanlar ilmimizin, anlayışımızın kıtlığından dolayı bir hadisi Kur'an'a aykırı gibi görebiliriz veya hadisleri birbirine zıtmış gibi görebiliriz. Zahirde böyle bir şey olabilir. Ama ilim ehli ne yapmış? Bundaki illetleri açıklamışlar, hikmetleri açıklamışlar, birbirine muvafık olduğunu ortaya koymuşlardır. Zıtlık olmadığını açıklamışlardır. Bu konuda İbn-i Kuteybe'nin mesela Tevilü Muhtelefil Hadis ilk çalışmalardan birisidir. Ondan sonra Tahavi 5 cilt halinde Şerhu Müşkilil Asar diye bir kitap yazıyor. O kitapta birbirine çelişkili gibi görünen hadisleri cem etmeye çalışmış. Yani tevil muhtelef ilmi de ayrıca bir ilim. Birbirine zıt görünen hadislerin arasını bulmaz. Ravisinin görüşüne muhalif olması sebebiyle hadis tadif edilmez. Yani ravi bir hadis rivayet ediyor ama rivayet ettiği hadise aykırı bir görüş beyan ediyor. Ravisinin görüşüne aykırı diye o hadis zayıf kabul edilemez. Mesela Hanefiler bu konuda ileri geri çok söz söylemişlerdi. Mesela diyorlar ki işte İbn Ömer ellerin kaldırılmasını rivayet etmiştir ama kendisi ellerini kaldırmamıştır diye bir rivayet var diyor. Aslında o da zayıf bir rivayet ama İbn Ömer'den de bir rivayet var. Sadece tekbirde eller kaldırılır, bir daha kaldırılmaz diye diyor. Onun görüşü böyle diyor. Dolayısıyla diyor bu hadis sahih olmamalı. Buradan hareket ediyorlar. Bu yanlıştır. Bu sebeple tadif edilemez. Meşhur hadis kitaplarında bulunmaması sebebiyle de hadis tadif edilmez. Hadis getiriyorsun, ya o zaman Buhari ve Müslim'de niye yok diyor. Mesela iki secde arasında el kaldırma hadislerini getirdiğimizde bazıları diyorlar ki, neymiş efendim, Buhari'deki rivayette iki secde arasında el kaldırmazdı rivayet var, onunla amel etmek daha şey diyor. Diğeri diyor, meşhur kitaplarda geçmiyor diyor. Buhari ve Müslim'de niye geçmiyor o zaman diyor. Böyle bir şey olamaz. İlim kimden gelirse gelsin, sahih rivayet kimden gelirse gelsin, onunla amel etmek vaciptir. Onun gereğiyle amel etmek vaciptir. Evet. Kavaid ile ilgili, kaidelerle ilgili dersimiz elhamdülillah burada tamamlandı. Türkiye'de bu alanda benzeri yok bu derslerin elhamdülillah. Yani Araplarda bayağı buna benzer şeyler var. Ama bu kaideleri ehli hadisin menhecine göre tercüme veya telif olarak böyle bir çalışma şimdiye kadar yapıldığını bilmiyorum. Hiç karşılaşmadım. Elhamdülillah bu nasip oldu. Biz bunu bilgisayardan çıktı olarak yaptığımızda zaman zaman böyle ezberlemeye, gözden geçirmeye, teati yapmaya çalışırsak bu bütün kitap ve sünnet naslarını okumada yardımcı olacak kaideler inşallah. Tabii içerisinde hatalar da olabilir. Sonuçta bir beşer olarak çıkardığımız, ilim ehlinin çıkardığı kaidelerden derlediğimiz bir şey. Bunlarda hata da söz konusu olabilir. Fakat nasları anlamada çok büyük yardımcı. İstifade edeceğimiz kesin. İşin burasında bu yönünde karlıyız yani inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdek ve estağfurike ve tuğbu ileyk velhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ecmain.